Aimar Arejita Gatibu taldeko kitarriolea dugu gaur gurean Bilbao Arenan eskainiko duten kontzertuaren arira baditu baitu goiz honetan Aimar Arejita kaixo egunon. Egunon. Erran bezala Bilbao Arenan Miribilan martxaren 18an aurkeztuko duzu zuzenean EH Distopikala izeneko diskoa oraingoz eskainiko duzuen kontzertu bakarra izanen da. Ba bai, hori da. Momentuz ez daukagu beste iragarpenik eta kontzertu hori pasa arte ba ez dugu iragarriko zer. Beraz, momentuz esan daiteke hori dela bakarra. Besta erraldoi bat antolatuko duzu egun horretan, orain prestaketetan ari zarete buru belarri? Bai, bai, orain besterik, besta erraldoi hori egiten saiatzeko, ea ondo ez dut zaigun, ba, lan pila bat egin behar da, eta guk guri dagokigunez ba, musika lanean gabiltza. EH Distopikala gogoraraziko dugu Durangoko azokarako prest izan duzuela lan berri hau berezia bada izenburuak ere aditzera ematen baitu ezta erdi tropikala eta erdi distopikoa baita diskoa musikalki alaia baina letren aldetik ilunak garratzak baitira. Bai, hori izan da gure helburua, pixka bat kontraesan hori argilunen artean, ba, zukondo esan duzu moduen musikalaia, tropikal ikutuarekin eta letra ba, garratzak, gordinak eta kritikoak. Talde handian ere grabatu duzuen lana bada berezia izan da proiektu hau zuentzat, Gatibu taldearentzat? Oso berezia izan da lan hau, ze agian kontzertua ondoen garatutako lana izan da, diska guztietatik, kontzertu bezala. Eta aldaketa etzen nahiko nabaria izan da, ba, gitarra zikinak eta distortzio dunak albo batera utziz, ba, gitarra garbiak eta beste testura eta kolore eta timbre batzuk bilatu ditugulako eta bueno, uste dut lortu dugula emaitza. Eta emaitza horren lortzeko talde handitu da, ez da, musikari ezberdinak izan baitituzue inguruan, horiek berak ikusiko ditugu ere oltza gainean Bilbon? Bai, formazio hartia eramango dugu, zekin eta bat, eta ba, diskaren kolore guztiak zuzenean ba, reproduzitu alizateko, eta bai, ez dakit denak egongo diren edo ez, baina talde handia egongo gara eta bueno, musikalki nahiko aberatza izango da. Musikalki aberatza eta etzarete bakarrik egongo ere gaualdia osatzeko talde gonbidatuak ere izango baitira? Bai, talde gonbidatu bat dekogu, ez dakit ja publikatu den bere izena, baina badaz badanenoa esaten. eta ni oso posit nago gurekin egongo delako, artista hau, artista berri eta oso, bueno, etorkizun handikoa iruditzen zaialako, eta posizio bera gurekin dagoelako. Ba, songi, ba, Aimar Arejita ezagitzer bai gehitu nahiko zenuken? Ba, ze bez, jende animatzea kontzertura etortzeko, eta ba, animo. Negua pasako da eta berri etoriko dela uda berria. Ba, mi esker. Bizotzaren zat, utzuneak ezin bete. Bilatzen beti bilatzen, kanpoan aurkitu nahi egan, astu dut, nor nazen. Denbora bete nahian, eurrera giesean. Baina batzutan normak gainera jauzi behar dire da urteren, yeah, urten zerotik hasi, yeah, yeah, urten gorantz urten, urten, yeah, yeah, yeah, urten tope arrazoi bet errautzetatik ejas urten. Kotxeak da zaratak egun berri bet autobus geltokian zen jadaz dut inori txaroten nineunaz mehar nebana sustrailokatzuetatik urgainean zabaltzen naz mina tolestu eta loto zuri bat bezala urten urten zerotik hasi.